ยาบางอย่างจะพอบอกเฉพาะวันผิดเอาไว้แต่ไม่บอกวันหมดอายุเช่นบอกวันผิดเอาไว้ว่าเป็นวันที่8 90 99อย่างนี้นะฮะหมายความว่าผิดในเดือน8คศ99หรือว่าโดยปกติก็จะไม่บอกวันหมดอายุถ้าเพื่อบอกผิดจริงๆไม่บอกวันหมดอายุก็บอกวันผิดไปก็ถ้ายานั้นนับแต่วันผิดไปถึง5ปีก็ถือว่าหมดอายุก็ไม่ควรบริโภคไม่ควรกินแพทย์และเภสัชกรได้เขียนเรื่องพวกนี้เปิดแพร่ไว้มากนะครับหนังสือที่เกี่ยวกับโรคและยารวมทั้งโภชนาการด้วยเวลานี้หาอ่านได้ไม่ยากครับถ้าชาวบ้านเราเจียดเวลามาอ่านหนังสือเหล่านี้กันบ้างก็จะช่วยตัวเองได้มากราคาก็ไม่ค่อยแพงครับซื้อมาไว้อ่านไว้ประดับความรู้และปฏิบัตินะครับไม่ใช่ที่บางคนพูดบอกว่าทฤษฎีเต็มร้อยแต่ว่าปฏิบัติเป็นศูนย์อย่างนั้นมันจะไม่ได้ผลเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องโภชนาการเรื่องอะไรพวกนี้นะครับช่วยตัวเองได้มากเลยครับว่า10ปี20ปี30ปีอาจไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเลยเพราะว่าเรารู้ว่าควรจะทำอย่างไรเมื่อเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นอะไรเนี่ยนะครับและยังจะช่วยคนในครอบครัวได้ด้วยนะครับคนใกล้เคียงใกล้ชิดได้ด้วยแล้วก็ยังจะช่วยลดภาระของแพทย์และพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆให้น้อยลงช่วยลดภาระของรัฐที่จะต้องสร้างโรงพยาบาลเพิ่มที่สำคัญที่สุดก็คือช่วยตัวเองได้พอสมควรอันนี้มันเป็นสาธารณสุขมูลฐานนะครับที่เราจะป้องกันสามารถจะป้องกันอะไรต่ออะไรได้เด็กท้องร่วงเลยครับตายไปเยอะฮะเพราะว่าไม่มีความรู้เพียงท้องร่วงเท่านั้นเองก็ไม่มีความรู้แม้แต่จะทำให้ชาวบ้านให้น้ำเกลือชาวบ้านธรรมดาน้ำตาลกับเกลือผสมกันเข้าได้สัดส่วนพอสมควรแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำชาไอ้เนี่ยอย่างเป็นน้ำเกลือชาวบ้านธรรมดาเวลาท้องเสียท้องร่วงอะไรก็กินแทนน้ำไปเรื่อยๆวันเดียวก็หายกว่า2ขวด ก็หายเกลือสักช้อนชาหนึ่งแล้วก็น้ำตาลสัก 2-3 ช้อนแกงอะไรทำนองเนี้ยนะครับโดยประมาณมันก็ช่วยได้เยอะ งานเด็กบางทีเด็กในชนบทนี่ก็เสียตายเพราะท้องร่วงไปเยอะเพราะไม่มีความรู้แม้แต่เพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังได้ชื่อว่าปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธภาษิตที่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เหมือนกับพึ่งตนเองบุคคลผู้มีตนอันฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากคราวนี้ในกรณีที่เราช่วยตัวเองได้อยู่หมอยาและอาหารแม้จะเป็นสิ่งสำคัญแต่จะช่วยเราไม่ได้เลยนะครับหรือช่วยเราได้ไม่มากนักถ้าเราปฏิบัติตนไม่เหมาะสมแก่โรคที่เราเป็นนี่ครับผมกำลังพูดเรื่องโรคอยู่นะครับปัจจัยข้อที่4คีลานเภสัชยารักษาโรคแต่ถ้าแม้ว่ายังไม่เป็นโรคอะไรเมื่อปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อไปก็จะเป็นโรคสารพัดอย่างแต่ถ้าเราปฏิบัติตนได้เหมาะสมรู้จักประมาณในการกินการอยู่การออกกำลังกายเว้นสิ่งที่เป็นเหตุให้ทำลายหรือบั่นทอนสุขภาพพลานามัยแล้วเราจะพอช่วยตัวเองได้แม้เป็นโรคอยู่แล้วก็จะทุเลาเปล่าบางอย่างอาจหายไปเลยนี่คือหลักการพึ่งตนเองช ช่วยเหลือตนเองให้เราจะพึ่งตนเองได้ก็โดยการฝึกฝนตนสิ่งที่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนก็คือธรรมธรรมนะครับธรรมมีความหมายหลายอย่างในที่นี้หมายถึงหลักการหลักการกฎเกณฑ์ที่ควรเว้นและควรประพฤตินี่ก็เป็นธรรมหลักการกฎเกณฑ์ที่ควรเว้นและควรประพฤติดำเนินชีวิตถูกต้องตามกฎธรรมชาติธรรมชาตินี้มันมีความเฉียบขาดอยู่ในตัวนะครับคือว่าถ้ามีใครปฏิบัติถูกต้องตามกฎธรรมชาติธรรมชาติก็จะให้รางวัลถ้าใครปฏิบัติผิดต่อกฎธรรมชาติธรรมชาติก็จะลงโทษเองถึงจะไม่มีใครลงโทษแต่ธรรมชาติจะลงโทษเองอย่างกรณีที่ผมพูดถึงเรื่องบุหรี่เมื่อวันก่อนนะครับว่าไม่ต้องมีใครไปลงโทษเขาแต่ว่ากฎธรรมชาติมันจะลงโทษเองแต่ตนที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละครับก็จะเป็นที่พึ่งจะเป็นที่พึ่งได้เหมือนกับช้างม้าวัวควายที่เราพึ่งมันได้ก็เพราะว่าเราฝึกมันฝึกมันช้างม้าวัวควายที่ยังไม่ได้ฝึกพึ่งไม่ได้เปลืองอาหารเปล่าๆก็เลี้ยงดูมันก็เปลืองแรงเปลืองอาหารช่วยมันช่วยอะไรไม่ได้เลยตัวของเราเองก็เหมือนกันครับที่ยังฝึกไม่ได้นอกจากพึ่งไม่ได้แล้วยังจะนำความพินาศวอดวายมาสู่ตนซะอีกด้วยทีนี้ในกรณีที่เราช่วยตัวเองไม่ได้เช่นป่วยหนักจนลุกไม่ไหวนะครับทำอะไรไม่ได้เองแล้วจึงค่อยยอมมอบร่างกายของตนให้กับหมอให้ช่วยวินิจฉัยเรื่องยาและอาหารโดยประการทั้งปวงคือมอบให้เขาไปเลยอย่าดื้อเพื่อทำตนให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายก็จะได้ที่พึ่งอันสำคัญเหมือนกันเพราะว่าโสวะจัตสตาความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นธรรมข้อหนึ่งในสิบข้อที่เป็นเหตุให้ได้ที่พึ่งซึ่งหาได้ยากเรียกว่านาถกรณธรรมนาถกรณธรรมธรรมันเป็นธรรมที่เป็นที่พึ่งนะครับเรื่องที่ผมพูดมาถึงเรื่องยาเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัย เรื่องเสื้อผ้าอันนี้รวมอยู่ในเรื่องของปัจจัย4นะครับรวมอยู่ในเรื่องของปัจจัย4 ปัจจัย4นี่สำหรับพระบางทีท่านเรียกนิสัยนิสัย4ครับว่าคืนนี้ก็พูดธรรมะร่วมสมัยก็พูดเรื่องนิสัย4ท่านใช้คำว่านิสัย4นิสัยนี่ก็คือปัจจัยที่บรรพชิตจะเข้าไปอาศัยก็นี่แหละครับ4อย่างเนี่ยอาหารบิณฑบาตจีวรบางสกุลและจีวรแล้วก็ลูกขมูลคนไม้หรือว่าเสนาสนะอะไรก็ได้แล้วก็ยาดองด้วยน้ำมุดหนาวยาดองด้วยน้ำมุดหนาวก็คือยานั่นแหละจะเป็นชนิดไหนชนิดไหนก็แล้วแต่เวลาไม่พอที่จะพูดให้ละเอียดในเรื่องนี้ได้นะครับ แล้วก็ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาในหัวข้อนี้หัวข้อปฏิเสวนะคือการเสพปัจจัยนี่นะครับก็อยู่ในกายภาวนาในภาวนา4กายภาวนาแปลว่าการอบรมกายหลักของการอบรมกายก็คือการใช้ปัจจัย4เป็นใช้ปัจจัย4เป็นใช้ตามจุดมุ่งหมายใช้ปัจจัย4ได้ตามจุดมุ่งหมายก็เป็นภาวนาข้อ1ใน4ข้อคือกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาและปัญญาภาวนานะครับวันนี้ก็มีคณะครูบางคณะก็มาคุยด้วยที่บ้านนะครับก็ได้พูดกันถึงเรื่องพวกนี้ก็เลยบอกว่าในสังคมของเรานั้นจิตภาวนายังมีจิตภาวนาน้อยเกินไปแม้แต่ศีลภาวนานั่นเองก็ยังมีน้อยผู้ที่มีถ้าเราทำใจให้ตรงดีแล้ว จะมีทิฏฐิชุกกรรมทำใจให้ตรงดีแล้วการสมาทานศีลก็ดีหรือการรักษาศีลก็ดีก็เกือบจะไม่จำเป็น เกือบจะไม่จำเป็นเพราะว่ามีศีลอยู่ในตัวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ในเรื่องการ เรื่องการใช้ปัจจัย4ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายก็เป็นเรื่องเล็กครับเป็นเรื่องที่ทำได้โดยง่ายทำได้ไม่ยากที่ทำได้ยากเพราะว่าเราไม่ฝึกฝนตนไม่ฝึกไม่ทำใจให้ตรงได้ไม่หมุนใจให้ตรงถ้าหมุนใจให้ตรงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากครับเพราะว่าเรารู้จุดมุ่งหมายเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ก็คือเรื่องวิญญาณบริสุทธิ์วิญญาณบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์ทำอย่างไรให้จิตบริสุทธิ์ตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องวิธีพัฒนาจิตหรือวิญญาณไปสู่ความบริสุทธิ์มีหลักที่ให้ไว้ในที่นี้7ประการจากพระไตรปิฎกจากพระสูตรในพระสุตตันตปิฎกที่เรียกว่าสัพพาสวะสังวรสูตรสัพพาสวะสังวรสูตรในมัชฌิมนิกายได้พูดกับท่านผู้ฟังไปถึงข้อที่3ผ่านมาแล้วนะครับ3ข้อผ่านมาแล้ววันนี้จะคุยกับท่านในหัวข้อที่4คืออธิวาสนะอธิวาสนะแปลว่าอดทนด้วยการละอาสวะด้วยความอดทนการละกิเลสด้วยความอดทนการพัฒนาจิตไปสู่ความบริสุทธิ์ด้วยความอดทนความอดทนที่ท่านเรียกว่าขันตินี่นะครับท่านแบ่งเป็น3ลักษณะ3ขอได้ศัพท์สักหน่อยนะครับประการที่1ท่านเรียกว่าทีติขันติทนต่อความจะรำลำบากเหน็ดเหนื่อยด้วยการงานการศึกษาการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมอะไรก็แล้วแต่ต้องตรากตรำลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ที่เรียกว่าคฤหัสถธรรมก็มีอยู่ข้อหนึ่งแปลว่าขันติอดทน ในพระบาลีท่านใช้คำว่าทีติขอยกตัวอย่างเช่นว่ายัสเสเตจตุโรธรรมาสัทธัสสะคระเมสิโนสัจจังดโมทีติจาโคสัจจะธรรมะแล้วก็ในที่นี้ท่านใช้คำว่าทีติแทนคำว่าขันติสัจจังดโมดโมก็คือธรรมะทีติก็คือขันติสัจจังดโมทีติจาโคจาคะสเวเปจนะโสจติผู้นั้นล่วงลับไปแล้วจะไม่เศร้าโศกว่าธรรม4ประการนี้ยัสเสเตจตุโรธรรมา ธรรม4ประการนี้มีอยู่แก่ท่านผู้ใดแก่คฤหัสถ์ผู้ใดผู้มีศรัทธาอยู่ครองเรือนคือสัจจะธรรมะทีติจาคะทีติก็คือขันติผู้นั้นล่วงลับไปแล้วจะไม่เศร้าโศกแม้มีชีวิตอยู่ก็ไม่เศร้าโศกไม่ต้องพูดถึงล่วงลับเพราะว่าแม้ยังไม่ล่วงลับว่ามีชีวิตอยู่คือว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันก็จะไม่เศร้าโศกเพราะเหตุที่มี เพราะเหตุที่มีสัจจะมีธรรมะมีทีติแล้วก็มีจาคะก็มีธรรมเราดีอยู่ไม่ต้องเศร้าโศกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือธรรมะตัวธรรมะการฝึกอินทรีย์การฝึกตน ฝึกตนฝึกอินทรีย์ก็ได้พูดมาบ้างแล้วในข้อที่ว่าด้วยปัจจัย4นะครับปัจจัย4 นั่นก็เกี่ยวกับการฝึกอินทรีย์นั่นเองในข้อที่3ที่ว่ามาบ้างแล้วอิงคะอันเยปิปุชัตสุปุถุสมณะพราหมณีท่านลองไปถามสมณะพราหมณ์เป็นนั้นมากดูบ้างเถิดพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้นะฮะว่าท่านทั้งหลายลองไปถามสมณะพราหมณ์อื่นเป็นนั้นมากดูเถิดยะดิสัจจาธัมมาจาคาขันธยาภิโยทวิชติอาจจะมีธรรมอย่างอื่นบ้างไหมในโลกนี้ที่ประพฤติปฏิบัติดีแล้วอาจจะมีคุณค่ายิ่งไปกว่ายิ่งไปกว่าสัจจะธรรมะทิฏฐิขันติและจาคะในที่นี้ท่านใช้คำว่าขันติ ขันตยาภิโยทวิชติจะยิ่งไปกว่าขันติเพราะคำนี้ใช้แทนกันได้ที่ก็ใช้ขันติที่ก็ใช้ทีติแต่ถ้าใช้ทีติก็หมายถึงว่าลำบากอดทนต่อความลำบากตรากตรำหนักเอาเบาสู้ไฟรู้สู้สิ่งยากมีนิสัยเป็นคนไฟรู้แล้วก็สู้สิ่งยากยิ่งยากยิ่งดี ยิ่งยากยิ่งดีมีสุขาสิทธิ์ประจำใจว่ายิ่งยากยิ่งดีชอบทำสิ่งยากยากสิ่งอะไรง่ายๆให้คนอื่นเขาทำเพราะว่ามันทำง่ายมีคนทำได้เยอะให้คนอื่นเขาทำไปมีคนเป็นจำนวนมากทำได้อยู่แล้วเราไม่ต้องไปทำก็ได้ก็พยายามหัดทำสิ่งที่ทำยากจึงมีคนทำได้น้อยแล้วก็จะได้รับผลที่ได้โดยยากทำสิ่งที่ทำได้ยากทนสิ่งที่ทนได้ยากสละสิ่งที่สละได้ยากเอาชนะสิ่งที่เอาชนะได้ยากก็จะได้ผลได้รับผลคือได้สิ่งที่ได้โดยยากอันนี้อยู่ในคารวาสธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบแก่ผู้ที่มาถามอยู่ในคารวาสธรรมธรรมของคารวาสนี่ถามว่าสิ่งเหล่านี้บรรพชิตผู้บวชไม่ต้องทำหรือไม่ต้องประพฤติปฏิบัติหรือตอบว่ายิ่งต้องทำมากขึ้นเพราะว่าขนาดคารวาสนั้นต้องทำแล้วทำไมเล่าบรรพชิตซึ่งควรจะต้องปฏิบัติทำให้เข้มงวดกว่าให้ประณีตกว่าทำไมจะไม่ต้องทำก็ต้องทำ มันก็ว่าสิ่งใดที่สามเณรต้องทำสิ่งใดที่สามเณรเป็นธรรมของสามเณรสิ่งนั้นก็ต้องเป็นธรรมของภิกษุไปด้วยในตัวแต่ว่าไม่ได้พูดถึงแต่ว่าอันนี้เป็นธรรมของสามเณรก็เป็นธรรมของสามเณรไม่ได้หมายความว่าภิกษุจะไม่ต้องทำภิกษุก็ต้องทำให้มากขึ้นเพราะว่าอยู่ในภาวะที่ดีกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าอยู่ในฐานะที่สูงกว่ามันก็ต้องทำสิ่งที่สามเณรทำได้ถ้าสามเณรทำได้พระภิกษุทำไม่ได้นั่นน่าละอายแต่ว่าสิ่งที่คฤหัสถ์ทำได้แต่พระทำไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่น่าละอายมันต้องทำได้ทำนองนี้นะฮะว่าชื่อว่าเป็นธรรมของคฤหัสถ์ ต่ไม่ได้หมายความว่าพระจะไม่ต้องทำพระก็ต้องทำก็ต้องมีสัจจะต้องมีธรรมะต้องมีขันติก็ต้องมีจาคะอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้มาถึงขอพูดซ้ำขอพูดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับทีติขันติคือความลำทนต่ออดทนต่อความลำบากตรากตรำในการทำงานในการศึกษาในการทำอะไรต่างๆนี้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ในสมัยปัจจุบันนี้ก็ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งน่าสงสารมากขึ้นคือว่าประชาชนเราก็ต้องทำงานมากขึ้นหนักขึ้นตรากตรำมากขึ้นแต่ว่าผลได้มันเป็นอย่างไรลองหาคำตอบเอาเองลองหาคำตอบเอาเองว่าผลได้เป็นอย่างไรแต่ว่าดูเหตุคือการตรากตรำทำงานหนักมากขึ้นใช้เวลามากขึ้นทุ่มเทกับการงานมากขึ้นแต่ผลที่ได้เป็นอย่างไรอันนี้ใครเป็นเจ้าของงานเจ้าของชีวิตก็ต้องหาคำตอบเอาเองคนอื่นเขาตอบแทนให้ไม่ได้ก็น่าสงสารอยู่ไม่ใช่น้อยทีเดียวทีนี้มาถึงประการที่สองว่าอธิวาสนะกันติที่เรียกว่าอธิวาสนะกันติอดทนต่อความเจ็บป่วยไข้ได้ป่วยว่าเกิดมาแล้วไม่มีใครที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าร่างกายนี้มันเป็นตัวโรคอยู่แล้วว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งท่านหมายถึงไม่มีโรคทางใจแต่เราเอามาใช้ในความหมายของว่าไม่มีโรคทางกายไอ้ความไม่มีโรคทางกายมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวร่างกายเองมันเป็นตัวโรคอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปอย่างนี้นะครับในมาคันธยสูตรในมัชฌิมนิกายเหมือนกันที่จัดว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนั้นก็หมายถึงไม่มีโรคทางใจก็ทำให้ไม่มีโรคได้สำหรับใจค่อยๆบรรเทาเบาบางลงไปฝึกฝนไปบรรเทาไปแก้ไขกันไปขัดเกลากันไปฝึกฝนกันไปมันก็ให้โรคใจมันก็ค่อยๆน้อยลงด้วยความอดทนด้วยความบากบั่นอดทนในที่สุดก็จะไม่มีโรคใจเลยมีน้อยลงไปน้อยลงไปจนไม่มีเลยแต่ว่าโรคทางกายนั้นยิ่งเราอายุมากขึ้นมันก็จะมีมากขึ้นเหมือนกับรถยนต์เครื่องยนต์อะไรต่างๆที่ใช้ไปยิ่งนานปีไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งทรุดโทรมยิ่งต้องแก้ไขมากยิ่งต้องปรับปรุงมากขึ้นเท่านั้นแต่สำหรับทางใจนี่มันควรจะเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือว่ายิ่งอายุมากขึ้นเท่าไรโรคทางใจก็ควรจะน้อยลงน้อยลงตามอายุที่มากขึ้นการแก้ไขทางจิตใจก็น้อยลงเพราะว่าได้แก้ไขหมดแล้วได้แก้ไขมาหมดแล้วมีประสบการณ์ชีวิตหลายๆด้านอย่างนี้ก็เคยพบอย่างนี้ก็เคยเจออย่างนี้ก็เคยประสบมาแล้วอย่างนี้ก็เคยพบมาแล้วอย่างนี้ก็เคยประสบมาแล้วในเหตุการณ์ต่างๆนี่ก็จิตใจก็จะค่อยๆมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดานั่นคือเรื่องธรรมดาแต่สำหรับคนที่อยู่ในวัยต้นเด็กๆนี่มันจะตื่นเต้นไปหมดตื่นเต้นไปหมดอันนั้นก็เป็นเรื่องแปลกอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นั่นก็ตื่นเต้นอันนี้ก็น่าเศร้าโศกอันนี้ก็น่าโกรธอันนั้นก็น่าลงอะไรต่างๆทำนองนั้น จะพอวัยมากขึ้นมากขึ้นสูงขึ้นมันก็ได้ผ่านอะไรต่ออะไรต่างๆมามากก็จิตใจก็ค่อยๆสงบเย็นลงมีความมั่นคงมากขึ้นจิตใจมั่นคงมากขึ้น ว่าอ่านสิ่งต่างๆออกมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตสงบเย็นมากขึ้นก็สิ่งที่จะมาทำให้หวั่นไหวน้อยลงน้อยลง อันนี้ก็เกี่ยวกับทางด้านจิตใจโรคทางใจมันน้อยลง อย่างน้อยก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นหรือว่าควรจะเป็นเช่นนั้นนี่ก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราก็ต้องอดทนพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ทีนี้เมื่อมันมาถึงข้าวตามวาระตามเวลาตามโอกาสมันก็มาเยี่ยมเราบ่อยๆก็คิดให้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันหรือเป็นกันเองกับความพลัดพรากความผิดหวังความเจ็บกายได้ป่วยโดยที่สุดจนถึงความตายพิจารณาบ่อยๆคิดบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆจนถึงกับมีความรู้สึกเป็นกันเองกับความพลัดพรากความผิดหวังความเจ็บป่วยก็เป็นกันเองไม่ใช่คนแปลกหน้าไม่ใช่ของแปลกแต่บางคนมีชีวิตลำบากมาตั้งแต่เด็กต่อสู้ดิ้นรนต่อสู้ดิ้นรนมาด้วยความยากลำบากมาตั้งแต่เด็กมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่มันก็ยังลำบากอยู่มันก็เป็นกันเองกับสิ่งเหล่านั้น ก็ดูว่าเป็นคนมั่นคงสงบแต่ที่จริงเขาก็ได้รับความทุกข์สิ่งเหล่านั้นอยู่แต่ว่ามันคุ้นเคย มันคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นจนรู้สึกเป็นกันเองเพราะว่ามันผิดหวังมาตั้งแต่เด็กๆได้รับความผิดหวังพลั้งพลาดมาตลอดไม่ค่อยได้อะไรตามที่ใจหวังมาว่าถือว่าอะไรความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาแต่อะไรที่ได้สมหวังเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องพิเศษแต่ถ้าเป็นความผิดหวังก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันได้รับจนเคยชิน แล้วก็เป็นกันเองกับสิ่งเหล่านั้นว่าเรามีโรคบางอย่างมันเป็นเรื้อรังอยู่ตั้ง20ปี30ปีมันก็เป็นกันเองกับโรคอย่างนั้นก็เป็นเพื่อนกันไปจนตายกันไปหรือว่าเป็นเพื่อนตายกันไปก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอธิวาสนะขันติอดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยแม้แต่เจ้าเองก็ต้องทรงอดทนอย่างในมหาปรินิพพานสูตรที่จัด ที่พระคันธรสนาจารย์ได้เล่าเอาไว้ว่าตัตระสุดังพระกวาครังอาบาทังอธิวาเสสิได้ยินว่าในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอดกลั้นต่ออาพาธหนักพระนันทิกังเหมือนกับว่าจะฆ่าชีวิตไปว่าอาพาธหนักอาพาธนั้นหนักอย่างยิ่งเหมือนกับว่าจะฆ่าชีวิตไปอวิหันยมาโนไม่ทรงเดือดร้อนไม่ทรงเดือดร้อนกับอาพาธนั้น เป็นแบบอย่างให้เรารู้สึกว่าท่านมีบุญบารมีได้บำเพ็ญมาแล้วบริบูรณ์ถึงอย่างนั้นได้ทำประโยชน์แก่โลกถึงอย่างนั้นเป็นมหาบุรุษถึงอย่างนั้นแต่ก็ยังต้องทนต่ออาพาธอย่างหนักประหนึ่งว่าจะฆ่าชีวิตไปแต่ก็ทรงอดทนไม่เดือดร้อนคือว่า ร่างกายของเรากระวนกระวายอยู่แต่ว่าจิตใจไม่กระวนกระวายก็เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าพระพุทธเจ้าในวันปรินิพพานก็ทรงอาพาธหนักอยู่แต่ก็เสด็จดำเนินจากเมืองหนึ่งไปยังเมืองหนึ่งได้ครับจนถึงกับไปถึงที่สารวโนทยานเมืองกุสินาราแล้วก็ประทับอาพาธก็ทรงทำงานประกาศศาสนาจนลมหายใจครั้งสุดท้ายแต่ว่าจนสิ้นลมหายใจทำงานประกาศศาสนาจนสิ้นลมหายใจสุดท้ายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสะใจแต่เราน่าจะเป็นแบบอย่างสำหรับพุทธสาวกผู้ที่สืบสานเจตนารมณ์ของพระศาสดาผู้ที่เป็นสาวกของพระศาสดาที่มีความจงรักภักดีต่อพระศาสดาว่าที่ได้รับประโยชน์จากพระศาสดาว่าท่านได้ทำมาอย่างไรแล้วก็ควรจะดำเนินต่อไปอย่างไรเพื่อประโยชน์และความสุข ของประชาชนของมหาชนอันนี้ก็มาถึงข้อที่3นะครับเรียกว่าตีติกขาตีติกขาขันติคือว่าอดทนต่อความลำบากทางใจอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีอดทนต่อคำนินทาว่าร้ายอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสต่างมาจากซึ่งเกิดขึ้นจากภายในบ้างมาจากภายนอกบ้างอันนี้เป็นตบะอย่างยิ่งทำได้ก็เป็นตบะอย่างยิ่งเรียกว่าขันติปรมังตโปตีติกาขันติชนิดตีติกาคืออดทนต่ออารมณ์ต่างๆได้นี่เป็นตบะอย่างยิ่งรายละเอียดก็มีพอสมควรนะครับเอาไว้คุยกันสำหรับข้อนี้เอาไว้คุยกันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็มาถึงเรื่องความอดทนนะครับการละอาสวะด้วยความอดทนที่เรียกว่าอธิวาสนะเพราะวันนี้ผมพูดเรื่องขันติความอดทนมาสองอย่างคืออดทนต่อความจักจำลำบากแล้วก็อดทนต่อ การเจ็บไข้ได้ป่วยได้พูดมาพอสมควรก็มีข้อมูลเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยว่ามันสืบเนื่องมาจากอาหารก็มีอันนี้ก็ทางแพทย์ทางโภชนาการก็ยอมรับกันว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยหลายอย่างมันสืบเนื่องมาจากอาหารการกินอย่างที่ผมได้พูดไปบ้างแล้วในข้อที่ว่าด้วยปัจจัย4คือการพิจารณาปัจจัย4การใช้สอยปัจจัย4ความเปลี่ยนแปลงทางการบริโภคอาหารตามของคนไทยเราซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามตะวันตกไปตามทัศนะของคนตะวันตกก็ได้ทำให้คนไทย 25% เป็นโรคอ้วนแล้วก็ 50% เป็นโรคไขมันในเลือดสูงแล้วก็โรคหัวใจหลอดเลือดก็มาเป็นอันดับหนึ่งของการตายของคนไทยเวลานี้ครับอันนี้ก็เนื่องมาจากความเสื่อมของร่างกายที่สืบเนื่องมาจากอาหารการกินเช่นข้าวขาวแป้งขาวเป็นต้นนะครับก็รณรงค์ให้กินข้าวกล้องกันอยู่แต่ว่าไม่ค่อยอร่อยกินใหม่ๆมันไม่ค่อยอร่อยคนก็ไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่บางคนก็ไม่รู้บางคนก็รู้แต่ว่ามันยังปรับตัวไม่ได้ก็ยังไม่ค่อยได้กินทีนี้ก็เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนอกจากนี้คนไทยก็ยังเป็นโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นถึง12 ล้านคนใน60 ล้านเนี่ยนะครับอันนี้ข้อมูลเมื่อพ.ศ. 2540เมื่อ2ปีมานี้นะครับ12ล้านคนสาเหตุเพราะมลภาวะรอบตัวแล้วก็เพราะภูมิต้านทานภูมิต้านทานทำการทำงานผิดปกติเพราะว่าสารเคมีที่รับเข้าไปจากอาหารอีกครับสารเคมีที่รับเข้าไปจากอาหารที่ปรุงสำเร็จต่างๆแล้วก็มะเร็งก็เป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับที่2ของเมืองไทยเวลานี้สาเหตุมาจากการบริโภคอาหารแบบตะวันตกเหมือนกันเห็นไหมฮะเรื่องอาหารนี่สำคัญมากเลยครับแล้วก็ไม่ค่อยกินผักสดนอกจากนี้ยังมีความเครียดซึ่งเจอเกิดจากความกระหายใครได้ใครเป็นจนไม่รู้จักจบสิ้นไม่รู้จักพอก็เป็นปัจจัยกดดันภูมิต้านทานให้สุดต่ำลงก็ให้เกิดมะเร็งได้เหมือนกันที่ผมพูดมานี้ เกี่ยวกับข้อมูลที่เพิ่มเติมมาสักครู่นี้นะครับเป็นจากเป็นข้อความจากเก็บความมาจากหนังสือหลักสุขภาพไทย12 ประการเพื่ออายุยืนยาวและสุขภาพดีของชมรมอยู่ร้อยปีชีวิตเป็นสุขอยู่ร้อยปีเขากะกันจะอยู่ร้อยปีชีวิตเป็นสุขก็ไม่รู้อยู่ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่พอคิดกันอย่างนั้นอันนี้พูดถึงความอดทนต่อความเจ็บป่วยแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็พูดมาพอสมควรแล้วนะครับก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมานิดหน่อยผมก็นำมาเล่าให้ฟังคราวนี้ก็จะต่อไปถึงประการที่3ความอดทนประการที่3ที่ท่านเรียกว่าตีติขาขันติตีติขาก็ขันตินี่คืออดทนต่ออารมณ์ท ที่มายั่วให้โลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างยั่วให้ริษยาพยาบาทยั่วอารมณ์คำเสียดสีนินทาว่าร้ายอะไรต่างๆทนได้อันนี้เป็นตบะอย่างยิ่งนะครับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโอวาทปฏิโมกข์ว่าขันติมังตะโปตีติขาจากขันติประเภทตีติขาผมให้ definition คำว่าตีติขาไว้แล้วนะครับว่าอดทนต่ออารมณ์ที่มายั่วจวนให้โลภให้โกรธให้หลงให้ริษยาพยาบาทหรือคำด่าว่านินทาเสียดสีอะไรต่างๆรวมความว่าคืออดกลั้นต่อกิเลสหรืออดทนต่อกิเลสนั่นเองเป็นตบะอย่างยิ่งปรมังตะปูเป็นตบะอย่างยิ่งแต่ที่แปลกัน ส่วนมากก็แปลว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งก็เลยความมันไม่ชัดเจนมันไม่กระจ่างออกมาว่าอดกลั้นอะไรหรืออดกลั้นอย่างไรบางทีพระพุทธเจ้าเองท่านก็ถูกด่าว่าเสียดสีมีคนจ้างไปด่าหลายวันจ้างให้มีคนไปด่าหลายวันพระพุทธเจ้าพระอานนท์ทนไม่ค่อยไหวพระเจ้าท่านตรัสบอกว่าอานนท์เราเป็นเหมือนช้างศึกที่ลงสู่สงครามจะต้องอดทนต่อลูกศรที่พุ่งมาจากสี่ทิศ เราเป็นเหมือนช้างศึกที่ก้าวลงสู่สงครามจะต้องอดทนต่อลูกศรที่พุ่งมาจากสี่ทิศลองนึกดูช้างศึกนะครับที่ก้าวลงสู่สงครามมันจะต้อง